życie. Na zabawę, nim oskniemy się w niebycie. Na zabawę, nim oskniemy się w niebycie. Niebycie. Człowiek, który nie zna swojego adresu, jest typową ofiarą własnego stresu. Człowiek nie mający nic do powiedzenia, nie panuje nad korzeniem swego istnienia, nie panuje nad korzeniem swego istnienia, nie panuje nad korzeniem swego istnienia, nie panuje nad korzeniem swego istnienia. Go spotka, to o czym mówi pierwszy krzyk noworodka. Każdy się rodzi w tym samym celu, co jego bliscy i innych wielu. I innych wielu. Wielu. Czy to jest tylko wegetacja, czy trochę więcej? No gdzie jest racja? Czy to jest tylko wegetacja, czy trochę więcej? No gdzie jest racja? Rodząc się powoli, umierasz, nie ma co tracić czasu na uniesienia. Przecież zostało nam tak mało. Życie jeszcze niewiele mi dało. Chcę mocniej, szybciej, więcej chcę. Chcę, chcę, dużo więcej. Chcę, chcę, dużo więcej. Chcę, chcę, dużo więcej. Pokój na świecie, żeby nie było tego gówna, które wiesz, jest teraz. Wiesz, wszystko co nas otacza, wiesz, no zobacz, gówniarze, wiesz, małolaty latają, kurwa, z giwerami, wiesz, już prawie, wiesz, zapierdalają się nawzajem, słuchaj. To jest wszystko, wiesz, nasza generacja, wiesz, która ma po 22, 23 lata, wiesz, jeszcze się nie wpierdoliła w takie gówno, ale zauważ, ludzie młodsi od nas, wiesz, robią takie rzeczy, wiesz. Ja w 8 klasie kurwa nie wiedziałem, wiesz, że będę palił papierosy, co to jest wódka, wiesz, a gówniarze w 8 klasie, wiesz, kurwa, jarają już po 2 paczki dziennie. Każdy ma podobno inne powołanie, nasze powołanie to powolne umieranie, nasze powołanie to ciągłe czekanie na to, co się stanie. Jesteśmy zajęci zabawą, spaniem, piciem, jedzeniem i wydalaniem, piciem, jedzeniem i wydalaniem, piciem, jedzeniem i wydalaniem. Trudno jest znaleźć czas na umieranie, zabierają nam go jakieś pieprzone drania, a ja chcę więcej, więcej chcę. Chcę, chcę, dużo więcej. Chcę, chcę, dużo więcej. Chcę, więcej. Złote puchary wypełnione wywarem. Nikt się nie dowie, jak mocno się starałem bawić się i żyć, to nie jest takie proste. Teraz chcę poznać ścieżki boskie. Teraz chcę poznać ścieżki boskie. Teraz chcę poznać ścieżki boskie. Mówiąc prawdę, pierdoli zakłamanie, pierdoli pruderię, pierdoli gówno, które pierdoliło nasz mózg, które pierdoliło się wewnątrz naszego życia, świata, wewnątrz naszego ciała. My nie chcemy, my nie będziemy was słuchać, nie będziemy nigdy walczyć, będziemy wam pomagać, będziemy pierdolić to pierdolone zakłamanie. If what you say is true.